www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salamu ala Sayyidil Mursaleen. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mere pyare bhaiyo, jaise maine dopahar ko arz kiya tha, bahut zyada ye maqam shukr ka hai. Haan, bahut zyada Allah taala ka shukr karna chahiye. Ye duniya mein log Allah ki taraf mutawajjih ho rahe hain, badi baat hai. اور یہ بھی سعادت کی بات اور خوش نصیب بات ہے کہ اس خیر کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کے رہنے والوں کو بنایا. مولانا اللہ صاحب اور یہ حضرات یہاں کے, یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا. یہ بھی ہمارے لیے اللہ کا احسان کہ یہاں سے بات گئی, یہاں سے کام گیا اور لوگوں نے اس کو اپنایا, اور وہ ہماری قدر کرتے ہیں اور کام کی بھی قدر کرتے ہیں. تو ہمیں کتنا شکر کرنا چاہیے. اس لیے یہ مقام اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا اور شکر کرنے کا ہے. شکر کا کیا تقاضا ہے؟ زبان سے شکر کریں کا یہ بھی ایک حصہ ہے. شکر کا تقاضا میرے دوستو یہ ہے کہ اپنے اندر استقامت پیدا کریں. استقامت اور پابندی کام کی, دین کے ہر کام کی جس کے ہم مکلف ہیں, اس کا اپنے آپ کو پابند کریں. استقامت والا شاکر ہوتا ہے, وہی شکر گزار جو اللہ کے حق کو بھی دیکھتا ہے اور اپنی ذمہ داری کو بھی دیکھتا ہے. دونوں باتیں, اللہ کا کیا حق ہے وہ, اور ہماری کیا ذمہ داری ہے وہ, ان دونوں کو دیکھنا اور پھر اس کے لیے اپنے اندر استقامت پیدا کرنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے, پابند ہو کر کے کریں. بغیر استقامت اور پابندی کے نتائج آتے نہیں ہیں. یہ جتنی کارگزاری آپ نے سنی ہے, الحمدللہ یہ حضرات یہاں سے کام سیکھ کر کے, سن کر کے گئے اور اپنے آپ کو اس کا پابند بنایا. اس کی وجہ سے اس فضا میں تغیر آیا. انا کہ وہ فضا بہت زیادہ بگڑی ہوئی تھی, جاہلیت نفسانیت, لیکن بقول حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے کہ ما عرف قدر الاسلام الا من عاش فی الجاہلیہ, کہ اسلام کی قدر وہ لوگ کریں گے جنہوں نے جاہلیت میں اپنے دن کاٹے ہوں گے. کیونکہ ان کے ہاں جہالت تھی, علماء نہیں تھے, دین نہیں تھا. اب یہاں سے پہنچی بات تو ایسا ہو گیا جیسے پیاسے کو پانی مل گیا, اکڑے ہوئے کو سایہ مل گیا. تو ان کو خوب قدر ہوئی اس کی. تو یہ ہمارے لیے بڑی اچھی چیز ہے کہ ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے اپنی محنتوں کو بڑھائیں اور اپنی محنتوں کو ایسی جگہ لے جائیں جہاں کام نہیں ہے. تو ان کو قدر ہوگی جیسے پیسے کو پانی مل جائے. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات بڑی وزنی ہے. جیسے نظامتیں نکلتا تو جماعتیں جاتی تھی بیرون, تو میں ان سے یہ کہتا تھا کہ وہاں کے مشورے والوں سے مل کر کے یہ طے کرو اور ان سے یہ کہو کہ ہم کو اس علاقے میں بھیجو جہاں کام نہ ہو. وہاں جاؤ, وہاں اپنی محنت لگاؤ اور وہاں اپنی محنت ان کو سکھاؤ. جب وہ محنت سمجھیں گے تو وہ کام کی بھی قدر کریں گے اور کام والوں کی بھی قدر کریں گے. جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے اور آپ نے کام لوگوں کو سمجھایا تو ان کو قدر ہوئی. جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی بادشاہ کے سامنے جو تقریر کی اس میں یہ کہا کہ ہم تو جاہل تھے, ہم تو جاہل تھے, بت پرستی کرتے تھے اور یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے, اپنی ساری کمیاں بت کو سنا. پھر اللہ نے ہمارے اندر یہ رسول بھیجا اور اس نے ہم کو یہ سکھایا, یہ سکھایا, یہ سکھایا. یہ کارگزاریوں سے ہمیں یہ سبق لینا ہے اور اپنے عزائم کو اپنے یہ کارگزاریاں میرے دوستو ہمارے احساس کو بیدار کرنے کے لیے ہے کہ آج بھی اگر اللہ کا حکم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والی بات صحیح ترتیب سے چلائی جائے تو یہ نہیں کہ لوگ لیں گے بلکہ لوگوں میں اس کی استعداد ہے کہ وہ اس کام کو لیں گے اور اس کام کو اڑیں گے, دکھائیں گے اور دنیا میں لے کے پھریں گے. اس میں اتنی تاثیر ہے اور جتنے لوگوں میں جہالت اور ناواقفیت ہوگی جب ان کے سامنے کام آئے گا تو وہ اس کی قدر کریں گے. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کام کو صحیح طرح سے سیکھیں. اس کو سیکھنا ضروری ہے کیونکہ یہ محنت ہے, یہ اس محنت کو سیکھنا سمجھنا اور جاننے والوں سے فائدہ اٹھانا یہ ضروری ہے. نگرانی میں کرنا, آزادی سے نہیں, یہ نگرانی میں کرو, مشورے سے پوچھ کر مان کر, جب یہ ہوگا پھر یہ اپنا اثر بتائیں گے. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے, ایک ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اس کام کے کرنے کے ساتھ اپنی اصلاح اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی فکر کریں. یہ پہلی بات ہے, اپنے آپ کو بھول کر کے نہ کریں. اگر ہم کسی علاقے میں گئے اور لوگوں نے ہمارا استقبال کیا, ہماری بات لی, تو وہ ان کی نصیب داری کی بات ہے. حضرت مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگوں کے اکرام کرنے کو, لوگوں کے استقبال کرنے کو اپنا کام مت سمجھو, وہ تو ان کا کام ہے, انہوں نے تمہارا استقبال کیا, انہوں نے تمہارا اکرام کیا, تمہارے کام کی قدر کی. لوگوں کے استقبال کرنے کو, لوگوں کے اکرام کرنے کو اپنا کام مت سمجھو. ایک مرتبہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جماعت بھیجی تھی, بلکہ دو جماعتیں, اور وہ آئی کام کر کے. جب کام کر کے جماعت آتی تھی تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہم سے فرماتے تھے بھائی حال لو حال دو, جملہ تھا حال لو اور حال دو, اپنا حال دو کہ کیا کر کے آئے, جیسے حضرات نے سنایا ابھی کیا کر کے آئے, کیا ہوا, اپنا حال دو. تو ایک جماعت نے حال دیا اور حال یہ دیا کہ الحمدللہ حضرت ہم اس مقام پر گئے اور لوگوں نے ہماری خوب عزت کی, خوب اکرام کیا, کھلانا کھلانا, وہ ہر محلے والے چاہتے تھے کہ ہمارے ہاں جماعت آئے, اور ہر گھرانہ چاہتا تھا کہ ہمارے ہاں ان کی دعوت ہو, تو ہر جگہ اکرام اکرام. دوسری جماعت سے پوچھا تمہارا کیا ہوا, تو بےچارے ان کے منہ لٹکے ہوئے, کیا ہوا, کسی حضرت ہم جہاں جاتے تھے مسجد بند, کوئی آتا نہیں, وضو کا پانی نہیں, تو پھر یہ مسجد کھولتے تھے, مسجد کی صفائی کرتے تھے ہم, پانی لاتے تھے, پھر لوگوں کے پاس جاتے تھے, ان کو اپنے پاس ان کو ملاقات کر کے ان کو لاتے تھے, اپنے ساتھ تعلیم میں بٹھاتے تھے, اپنے ساتھ نماز میں کھڑا کرتے تھے, وہ نماز میں نہیں جانتے تھے, لکڑیاں چن کر کے باہر سے لا کر اپنا کھانا پکاتے تھے. یہ کوئی پوچھنے والا نہیں, یہ ہماری حالت, اس لیے ہم سے کچھ کام ہوا نہیں. تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے ان دونوں کی بات سن کر کے یہ فرمایا کہ تم تو کام کر کے آئے ہو, کیونکہ تمہارا کسی نے ساتھی نہیں دیا, سارے کام تمہیں کرنے پڑے ہیں, مسجد کے جھاڑو سے لے کر کے آخر تک سب تم نے کیا ہے, تم کام کر کے آئے ہو. یہ اس زمانے سے کہا کہ لوگوں کا اکرام کرنے کو اپنا کام مت سمجھنا, تمہارا کام وہ ہوگا جس میں تم تھکے ہو, وہ تمہارا کام. تو اس کام کی یہ ترتیب ہے, اپنے آپ کو تھکانے کی بات ہے. جی ہاں, تقاضے اوڑھ کر کے اپنے آپ کو تھکانا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ عائشہ تمہارا اجر و ثواب اتنا ہوگا جتنی تمہاری تھکن ہوگی, جتنی تمہاری تھکن اتنا تمہارا ثواب. انما اجر کے علاقہ رہنا سبھی کے, کہ آپ کا عائشہ تمہارا اجر و ثواب اتنا جتنا تمہارا تھکنا. تو اس کام میں اپنے آپ کو تھکانا اصل ہے, کہ ہم اس کام میں اپنے آپ کو تھکائیں. حضرت مولانا علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جنت جو ہے وہ آرام کی جگہ ہے. اس کی جگہ آرام کی جگہ, جنت نعیم آرام کی جگہ. تو آرام کی ضرورت کس کو ہو بولو, جو تھک گیا ہو اس کو. جو تھکے ہوئے ہیں ان کے لیے جنت, کہ اپنے آپ کو تھکا کر آئے ہیں تو وہ شکر کریں گے جنت میں اتر کر کے. جنتی جنت میں اتریں گے, اللہ انہیں اتاریں گے قبروں میں سے لے جا کر کے یہاں, اور ان کو وہاں اتاریں گے. وہ تھکے ہوئے دنیا میں عبادت میں تھکے ہوئے ہیں, خدمت میں تھکے ہوئے ہیں, دعوت میں تھکے ہوئے ہیں, دین کے سیکھنے سکھانے میں تھکے ہوئے ہیں. یہاں تو وہ تھکے ہوئے جب جنت میں اتریں گے تو وہ سب سے پہلے اللہ کا شکر کریں گے, الحمدللہ یہ کہیں گے, الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے, الذی احلنا دار المقامہ, کیا آج اللہ نے ہم کو اس اقامت کی جگہ پر اتار دیا, بس اب کہیں جانا نہیں ہے, یہیں آرام کرنا ہے, یہیں رہنا ہے, یہیں سب کچھ. یہ کہیں گے تھکے ہوئے, نیت کرو اس کی, اس کی محنت کو اپنے ذمے ایسا لینا کہ وہ محنت ہمیں تھکاوے. آرام نمائش کا یہ کام نہیں ہے, آرام کا نمائش کا یہ کام نہیں ہے. دوسرے کام اسی کے لیے آرام ہوتے ہیں, اس میں نمائشیں ہوتی ہے, دکھاوا ہوتا ہے, اس میں یہ بات نہیں ہے. آرام کا یہ کام نہیں ہے, نمائش کا یہ کام نہیں ہے, ہمارے یہاں کوئی نمائش نہیں ہے. ہم کارگزاری سناتے ہیں ترغیب کے لیے. ہاں, ہم اپنے کام کی رپورٹ نہیں تیار کرتے, دنیا میں رپورٹ تیار کی جاتی ہے, اتنے مریضوں کا علاج ہوا, اتنے غریبوں کو کھانا دیا, اتنے غریبوں کو ہوتا. ہم تو اپنی محنت سنائیں گے کہ یہ محنت ہوئی ہے, جیسا آپ نے سنا دی. یہ اصل بات ہے, امر الہی کے لیے تھکنا. حضرت مولانا علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی تاکید کرتے تھے, امر الہی کے لیے تھکو, نماز کے لیے تھکو. مسجد نور میں ہم لوگ ہوتے تھے, ساتھیوں کی گاڑیاں اور یہ سب مسجد نبوی لے, مولانا سعید صاحب ہم سے کہتے تھے کہ مسجد نبوی تک پیدل جاؤ, مت بیٹھو گاڑی میں, عبادت ہے, چلتے ہوئے جاؤ, چلتے ہوئے آؤ. صحابہ چلتے ہوئے آتے تھے دور دور سے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ترغیب دیتے تھے کہ تم جتنے دور سے آؤ گے اتنے تمہارے قدموں کی تعداد لکھی جائے گی, تم کتنا قدم چلے. اس لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری کو بعد میں خان نے سوچ کہ سواری تمہارا گھر بہت دور ہے کہ نہیں, میرے قدم آنے میں بھی لکھے جاتے ہیں جانے میں بھی لکھے جاتے ہیں, اس لیے میں سواری بن جاؤں گا, میں پیدل جاؤں گا. تو مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم کو یہ ترغیب دیتے ہیں کہ مسجد نبی دور ہے, حوالی میں ہے, ہماری حوالی میں تھے, وہ دور ہے, وہ کہ چلتے ہو جاؤ, پیدل جاؤ, پیدل آؤ, ہاں نماز کے لیے, تاکہ تمہارے قدم لکھے جائیں. مکے سے مینا ہم لوگ گھر میں تھے, ایک مینا پیدل جاؤ, ٹھیک ہے مینا مینا پیدل جاؤ. اللہ ادھر میں لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ پیدل حج کرتے ہیں تو فرشتے ان سے معانقہ کرتے ہیں, وہ جو سواری سے کرتے ہیں ان سے مسافہ کرتے ہیں. مولانا سعید صاحب ہم سے فرماتے تھے کہ مینا پیدل جاؤ, تو مینا پیدل گئے, پھر مزدلف جرافات میں پیدل گئے, واپس. یہ بزرگوں کی بات ہے, یہ اپنے آپ کو کھپانا, اپنے آپ کو تھکانا. جب ہم اس کام میں اپنے آپ کو تھکائیں گے تو پھر یاد رکھو عبادت میں مزہ آئے گا, دعا میں مزہ آئے گا, ذکر میں مزہ آئے گا, نہیں تو دعا میں مزہ نہیں آئے گا, ذکر میں مزہ نہیں آئے گا, نماز میں بھی مزہ نہیں آئے گا, جلدی پوری ہو جائے گا. ہاں حضرت عبداللہ صاحب کہتے تھے کہ جن لوگوں کو ذکر میں مزہ آ گیا ان کو کھانے میں مزہ نہیں آتا, اس لیے وہ روٹی پانی میں بھگو کر کھا لیتے ہیں. پڑھے نا کس سے کہ روٹی پانی میں بھیگو کے کھا لے, کیوں کہ ان کو آنے میں مزہ نہیں آتا. وجہ کیا ہے کہ ان کو ذکر میں مزہ آ گیا, عبادت میں مزہ آ گیا, اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں مزہ آ گیا. جی ہاں کہ امر الہی کے پورا کرنے میں مزہ آیا, تو اب ان کو کھانے میں مزہ نہیں آتا. وہ کہا کہ جن کو کھانوں میں مزہ آئے گا ان کو ذکر میں مزہ نہیں آئے گا. یہ کام ہے, یہ اسے میں نے کہا سب سے پہلے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی نیت سے چلیں, ہاں دوسروں کو سمجھانے کی بات نہیں ہے, وہ تو بات کی بات ہے. اللہ سمجھائیں کہ گونگے کام کرتے ہیں اور گونگوں سے لوگ سمجھ رہے ہیں. جی ہاں پتہ نہیں گونگے کو کس نے سمجھایا, گونگے کو کس نے سمجھایا, اللہ نے سمجھایا, کیونکہ گونگا محسوس چیز کو تو سمجھے گا اشارے سے یہ, لیکن جو چیز محسوس نہیں ہے, مانوی ہے, عقل سے سمجھنے کی چیز ہے, عقیدے سے سمجھنے کی چیز ہے, وہ کیسے سمجھے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, جو کیسے سمجھے گئے, وہ سمجھ گیا پتانی کیسے سمجھ گئے, کیوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں دیکھا, کسی نے ہم میں سے کسی نے دیکھا نہیں, پڑھا کتابوں میں, سنا اپنے اہل علم سے, وہ بھی ذرا نہ پڑھ پاوے نہ سن پاوے, اور اس کو سمجھ میں آ گیا. یہ کیا بات ہے کہ اللہ کی قدرت ہے, اللہ سمجھائے گا, اس لیے ہم دوسروں کے سمجھانے کے چکر میں نہ رہیں, خود سمجھنے کے چکر میں رہیں. ہر آدمی پر اپنے آپ کو سدھارنا فرض ہے, ہاں یہ مسئلہ ہے, جیسے پاک رہنا فرض ہے, حلال کھانا فرض ہے, ایسے اپنی اصلاح ہر آدمی کے ذمے فرض ہے. کہ وہ نفس کے مقابلے میں امر الہی کو دیکھے, خواہش کے مقابلے میں حکم کو دیکھے, یہ مطلب ہے اللہ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ رہے، مخلوق کے ساتھ احسان سے رہے، اپنے لیے جو پسند کرے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے، یہ سب اپنے اصلاح کی چیزیں ہیں کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، اور اللہ سے کیا معاملہ کرو گے کہ اللہ سے معاملہ اخلاص کا، اور کوئی معاملہ نہیں ہے. اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، اپنے دین میں اخلاص پیدا کر لو، تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا. اخلاص پیدا کرنا ہے اللہ کے لیے، آخرت کے لیے کرنے والے بنے. جب آدمی کی اصلاح ہوگی تو اس کے سامنے اللہ اور آخرت ہوں گے. بس اس کام کی خوبی ہے کہ اگر آدمی محنت مجاہدے سے چلے گا اصولوں کے ساتھ، تو دنیا کی محبت نکلے گی. ہمارے ساتھی تھے شروع کے، ہمارے علاقے کے، وہ پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن بڑے مخلص، ٹرک کے ڈرائیور تھے. ٹرک کے ڈرائیور، جب ہم ٹرک کے ڈرائیور کیسے ہوتے ہیں؟ ٹرک کی ڈرائیوری کرتے تھے بمبئی میں. پھر اللہ نے اس کو اس شروع زمانے میں اس کام میں لگایا. پڑھنا لکھنا جانتے نہیں تھے لیکن کام میں لگے اور خوب لگے، پوری محنت سے اور قربانی سے. تو ایک دن لوگ تاثر بیان کر رہے تھے کہ اگر آدمی 4 مہینے صحیح طریقے سے گزارے تو دنیا کی محبت دل میں دل کر جائے گی، اور یہی اصل ہے، یہی اصل ہے. کیونکہ دنیا ہی رکاوٹ بنتی ہے. ہاں دنیا رکاوٹ بنتی ہے، نفس دنیا کے ہر چیز کی طرف مائل ہوتا ہے. جب دنیا کی محبت نکل گئی اور ایمان کی محبت آئی تو اب ایمان کے تقاضے پر چلے گا اور اپنی دنیا کو ایمان کے راستے پر استعمال کرے گا. وہ یہ کہتے تھے. وہ چنانچہ انہوں نے ساری عمر تنگی میں اخلاص کا کام کیا، جماعتیں چلا رہے. لکھنا پڑھنا آوے نہیں تو کہ میں جماعت چلاؤں گا، مجھے 2 آدمی کتاب پڑھنے والے دے دو. یہ تو کتاب پڑھے تو 2 آدمی دے دو مجھے کتاب پڑھنے والے، میں جماعت چلاؤں گا. اور جماعت چلاتے تو خوب قربانیاں چلاتے، بدن بھی بھاری تھا پھر بھی پیدل چلتے تھے. اللہ کی شان کہ بڑودے کے علاقے میں کام کرنے کے لیے گئے، وہیں جمعہ کے دن ان کا انتقال ہو گیا. کما تحیون تموتون کما تموتون تبعثون، حضرت عمر فرماتے تھے جیسی زندگی گزارو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے. جیسی زندگی گزارو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے. یہ میں نے اس ان میں دیکھا. سارے تنگی میں خرچہ بھی، قرضہ بھی بہت ہو گیا، اللہ نے وہ قرض بھی اتار دیا سب، اور آخر میں تھے جماعت میں تھے اور جمعہ کے دن انتقال ہو گیا. بڑودا ضلع میں کام کر رہے تھے. تو یہ پہلی بات ہے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے، اپنے آپ کی اصلاح کرنے کے لیے، اپنے آپ کو خدا کا بندہ بنانے کے لیے کام کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا بندہ بن کر کام کیا ہے، بڑا بن کے کام نہیں کیا. میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ بڑی صفت ہے. بندہ بن کر کام کرے، میں خدا کا بندہ ہوں، اس کے حکم کے تابع ہوں، میری ذمہ داری ہے، مجھ سے پوچھ ہوگی. یہاں اس لیے ہر آدمی پر اپنی اصلاح کر دے، اپنے آپ کو بھول کر کے کام نہ کرے، اپنے آپ کو پابند کرے. جس کا ایمان کے تقاضے کی جتنی چیزیں ہیں اپنے آپ کو اس کا پابند. جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو کلمہ کیا ہے کہ اللہ سے ایک معاملہ ہے ہمارا, تو کلمے کے تعلق سے جتنی چیزیں ہیں ہم اپنے آپ کو اس کا پابند کریں. محنت کرنی ہے تاکہ ایمان میں اتنی قوت آوے کہ جو ہمیں اللہ کے فرضوں پر کھڑا کرے. یہ تو فرض ہے, فرض فوت ہو گئے کچھ پھر کچھ نہیں ہے. اللہ کے فرائض جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں اس کا جاننا ضروری ہے. جو چیز فرض ہے اس کا جاننا فرض ہے, جو چیز واجب ہے اس کا جاننا واجب ہے. سیکھے پوچھے علماء کرام سے کتابوں سے تاکہ معلوم ہو جائے کیا فرض ہے کیا واجب ہے. جہالت سے دین نہیں پھیلتا, جہالت جہنم میں لے جاتی ہے. سر انجام جاہل جہنم بوت کہ جاہل نے کو عاقبت کم بوت, کہ جاہل کا سر انجام جہنم ہے. کیوں جاہل حق جاہل کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کو حقوق کی خبر نہ ہو وہ جاہل. یہ نہیں کہ جو انگوٹھا سے کام لیتا ہے وہ جاہل نہیں, جس کو حقوق کی خبر نہ ہو وہ جاہل. اللہ کا کیا حق ہے, میری ذات کا مجھ پر کیا حق ہے, اللہ کے بندوں کا کیا حق ہے. دنیا کو مولانا علیہ شاہ فرماتے تھے دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. جو یہاں سے حقوق ادا کر کے جائے گا وہ بدلہ پائے گا. جو علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے اس علم میں حقوق کی پہچان اور معرفت کروائی گئی ہے کہ تم پر کیا حق ہے. یا معاذ اتدری ماذا حق اللہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ سے پوچھ رہے ہیں, معاذ علماء میں سے ہیں, ان سے پوچھ رہے ہیں کہ معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ انہوں نے کیا کہ میں کیا جانوں, آپ ہی بتا رہے ہیں. یہ صحابہ کا یادت تھا, فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی ایک کی عبادت کی جائے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. یہ ذمہ داری کی بات. تو اس لیے دین کو جاننا دین کو سمجھنا یہ ضروری ہے. خالی پھرنا یہ تو محنت ہوئی, اس محنت کے ساتھ کچھ اور چاہیے. جیسے خالی چکی چلے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, چکی کا پارٹ تو کوئی ایسا نہیں کرتا. اندر کچھ ڈالیں گے پھر چکی کا پارٹ گھمائیں گے تو جو اندر ہوگا وہ چاروں طرف پھیلے گا آٹا. اس طرح اس کام میں بھی یہی ہے کہ دین دو دین دو, جاننے والوں سے دین سیکھو, جاننے والوں سے دین پوچھو, اور پھر نہ جاننے والوں کے پاس جاؤ اور ان کو سکھاؤ ان کو دکھاؤ. اوپر سے لینا نیچے دینا, جیسے تجارت میں ہوتا ہے کہ بڑے بڑے تاجروں سے لیتے ہیں تھوک کی تجارت, بڑے بڑے تاجروں سے لیں گے اور پھر نیچے کے تاجروں کو دیں گے. اسے دنیا کا نظام چلتا ہے. دین میں یہی ہے, اہل علم سے اہل دین سے دین لو اور پھر لے کر کے یاد کر کے اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کو دو. یہ طریقہ ہے اصل صحابہ والا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں, بڑی قابلیت کے مالک ہیں. ان 10 بزرگوں میں سے ہے جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے دنیا میں, یہ جنتی ہے یہ جنتی ہے, ان میں یہ بھی ہے. مگر وہ عبداللہ ابن عباس کے پاس قرآن پڑھنے جاتے تھے. عبداللہ ابن عباس 13 برس کے تھے جب حضور کی وفات ہوئی. اس لیے عبداللہ ابن عالم تھے, ان کے پاس علم تھا, یہ بڑے تھے, درجے میں بڑے, عمر میں بڑے, سب چیزوں میں پڑے, خواص صحابہ میں سے. امت کے مسائل حل کرنے والا آدمی. ہاں تاجر ہے, تاجر ہے, بڑے تاجر ہیں, امت کے مسائل حل کرنے والا آدمی. آج خلافت کو انہوں نے سنبھالا ہے, لیکن قرآن پڑھنے کے لیے کہاں جاتے تھے؟ عبداللہ بن عباس کے پاس, کیوں کہ وہ قرآن کے عالم ہے, ان کو اللہ نے قرآن کا علم دیا ہے. تو قرآن سیکھنے کے لیے, قرآن سمجھنے کے لیے ان کے پاس جاتے تھے. یہ مثال ہے. اس لیے ہم اس دین کو سیکھیں, اس محنت کے ذریعے سے چلتے پھرتے نقل و حرکت کے ساتھ صحبت سے محنت سے دین لینا پرانا طریقہ ہے, پرانا طریقہ ہے. کتابیں نہیں تھی صحابہ کے زمانے میں, بلکہ وہ صحبتوں سے دین لیتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. یہ کہتے صحابہ لکھا نہیں, ابو ذر کے پاس سے ایک آدمی کہنے لگا کہ ہم آپ کی خدمت میں رہیں گے, آپ سے استفادہ کریں گے. یہ طریقہ تھا, یہ طریقہ ہے ہمارا, یہ اپنے جاننے والوں کے ساتھ, اپنے دینداروں کے ساتھ رہو اور ان سے سیکھو, اپنی سیکھ کر کے ان لوگوں میں جاؤ جن کو معلوم نہیں ہے, ان میں جا کے کام کرو, تاکہ امت کی صلاحیت دین پر آوے اور ہماری صلاحیت بھی دین پر لگے. یہ کام ہے, یہ اس میں پہلی ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہوئے چلیں, کہ ہمارا ایمان اور یقین ایسا بنے جو ہمیں اللہ کے فرضوں پر کھڑا کرے, اللہ کے حرام سے بچائے اور اللہ کے دین کے تقاضوں پر چلائے. اتنی ایمانی طاقت بنانا ضروری ہے. اور مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ ہر مشین اپنی اندرونی طاقت سے چلا کرتی ہے, کوئی مشین باہر کی طاقت سے نہیں چلے گی. گاڑی کو آپ دھکا دو گے تو چلے گی, وہ اس لیے ہے ہی نہیں. جتنی بڑی مشین اس کے اندر بڑی طاقت, جب اندر کی طاقت فیل ہو جائے گی تو وہ مشین تباہ ہو جائے گی. ہوائی جہاز فیل ہو جائے تو وہ ختم, کیونکہ وہ اندر کی طاقت سے اڑنے والا ہے. وہ ہر مشین اندر کی طاقت سے چلتی ہے, باہر کی طاقت سے کچھ نہیں. آپ کے ہاتھ پر گھڑی ہے, وہ اندر کی طاقت سے چلے گی, جب اندر کی بیٹری ختم ہو جائے گی وہ رک جائے گی. ایسے ہی ہر مسلمان اپنے دین پر اپنے اندر کی طاقت سے چلے گا. سمجھ گئے نا بات؟ اندر کی طاقت, اندر کی طاقت میں کیا ہو کہ اس کا ایمان تازہ ہو جاوے. اس محنت میں یہی مطلب ہے کہ ایک مسلمان اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے, اپنے ایمان کو طاقتور بنانے کے لیے نکلے اللہ کے راستے میں, صبر کرے, حالات برداشت کرے اور سیکھے, خدمت بھی کرے, عبادت بھی کرے, محنت بھی کرے اور اللہ سے ایمان مانگے. پھر اس کے ایمان میں طاقت آئے گی, نہیں تو فجر کی نماز میں نہیں اٹھتا تھا. اب جماعت میں جانے کے بعد اشراق بھی پڑھتا ہے, چاش بھی پڑھتا ہے, تہجد بھی پڑھتا ہے, نہ پڑھتا. کیا ہوا کہ ایمان میں طاقت آ گئی. حرام میں مبتلا تھا, وہ حرام چھوڑ دیا, وہ ایمان میں طاقت آئی ہے. تقاضا آیا کہ فلاں ملک میں جانا ہے کہ میں تیار ہوں. یہ ہے بات, یہ پہلی بات ہے کہ اپنے ایمان کو اچھی صحبت میں, اچھے ماحول میں, اچھی محنت میں رہ کر کے اپنے ایمان میں یہ طاقت پیدا کرنا جو اللہ کے فرضوں پر کھڑا کرے گا. جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہے اس کا ادا ہونا ضروری ہے. نماز ہو تو نماز صحیح پڑھے. کیسے پڑھے؟ نماز صحیح پڑھے. نماز پڑھنے کے لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو, بلکہ یہ فرمایا نماز قائم کرو, نماز کی حفاظت کرو. یہ دو امر قرآن پاک میں ہے, نماز قائم کرو, نمازوں کی حفاظت کرو تو نماز قائم کرنا نماز کو اسی سنتوں کے مطابق اسی طریقوں کے مطابق سیکھ کر کے یاد کر کے نماز کو ادا کرنا وضو میں کیا ہے کیا طریقہ ہے رکوع سجدے کا کیا طریقہ ہے یہ جاننا اور جان کر کے پھر اپنی نمازوں کو ادا کرنا اور نمازوں کی حفاظت کرنا یہ وقت ہو گیا ہے بس نماز پڑھنی ہے اس کی حفاظت اس کا اہتمام سب سے پہلے سوال نمازوں کا ہوگا قیامت میں اور نماز پوری اتری کہ پھر کامیابی ہے کیونکہ اللہ کے فرائض میں سے ایسے ہی زکات اپنے مال کی اگر مالدار ہے تو علماء سے پوچھ کر کے پوری پوری زکات ادا کرے علامہ علیہ صدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ ہمارا ہر مسلمان مالدار اپنی زکات پوری پوری ادا کرے اس کی طرف دھیان نہیں ہے کہ زکات مجھ پر کتنی واجب ہوتی ہے کس کس مال میں واجب ہوتی ہے ہاں وہ علماء سے پوچھنا چاہیے کیونکہ فرض ہے اور ہر سال فرض ہوتی ہے حج تو ساری عمر میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے حج کا شوق ہے بار بار حج کرے تو بار بار حج کرنے سے ایک ہی مرتبہ فرض ادا ہوگا باقی تو نوافل ہے اور زکات ہر سال بارہ مہینے پورے ہوئے مال پر یہ زکات فرض ہوگی اگر مسلمان اپنی زکات پورے حساب سے نکالے تو مسلمانوں کی غریبی ختم ہو جائے کیونکہ حکم یہی ہے کہ ان کے مالدانوں سے زکات لو ان کے غریبوں کو دو ہم زکات کو غریب کی ضرورت سمجھتے ہیں کہ کوئی غریب آیا چندی والا آیا تو دے دیں گے اور لکھ لے پرچی کاٹ لے یہ بات کافی نہیں ہے یہ اللہ کے فرائض میں سے ہے اس کی بڑی تاکید ہے فضائل صدقات پڑھنا زکات پر کتنا زور دیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعتوں میں جانے سے اور جماعتوں میں خرچ کرنا یہ اس کے بدلے اس کا بدل نہیں بنے گا وہ الگ ہے یہ الگ ہے زکات ادا کرنا اسے نماز ادا کرنا اپنے وقت پر زکات ادا کرنا اپنے وقت پر یہ کلمے کا تقاضا ہے رمضان کے روزے پھر حج اکان اسلام اللہ کا پہلا حق ہے یہ حج کو سیکھ کر کے ادا کرے مالدار ہو کر کے نہیں فقط لوگ مالدار ہو کر کے حج کرتے ہیں سیکھ کر کے بہت کم جاتے ہیں پہلے حج کو سیکھو کہ حج میں کیا فرض ہے حج میں کیا واجب ہے علم و ذکر ہمارے ہاں رکھا گیا ہے تیسرے نمبر میں تو خالی اس کا مذاکرہ کافی ہے علم و ذکر کا مذاکرہ کر لیا علم و ذکر کی حدیثیں سنی تو یہ تو ٹھیک ہے لیکن علم کا تقاضا یہ ہے کہ ہر اللہ کا ہر وہ حکم جو ہمارے ذمے ہے ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے تاکہ وہ صحیح ادا ہو اس لیے علم و ذکر کی تاکید ہے لیکن علم و ذکر کی ہمارے اندر کمی ہے ذکر بھی بہت کمی ہے ذکر کا اہتمام نہیں ہوتا حالانکہ ذکر کی تو کثرت سے ذکر کرو یہ حکم ہے خصوصاً اللہ کے راستے میں تو زکات کا ادا ہونا یہ ہر سال فرض ہے حج ساری عمر میں ایک ہی مرتبہ وہ بھی مالدار پر وہ سیکھ کر کے جاؤ گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا ہے تو لوگوں کو اپنے ساتھ کیا کہ ہمارا حج ہوگا ہمارے ساتھ حج کرو اور حج کے ارکان اور مناسک سیکھ لو شاید آئندہ میرا اور آپ کا ملنا نہ ہو اپنی موت کی خبر دی تو بڑا مجمع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا کیوں کہ حضور سے حج سیکھیں گے پھر وہ حج سیکھا اور اس کو امت تک پہنچایا. جابر بن عبداللہ مشہور صحابی ہے, انہوں نے حج کی روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا. وہ لمبی روایت ہے حدیث, ساری بات بتائی. علماء نے فرمایا کہ اس ایک حدیث میں حج کے 150 مسائل ہے, سب سیکھ کر کے یاد کر کے امت کو سکھایا اور امت کو بتایا اور امت کو پہنچایا, ہم سے پہنچا, وہ ہماری کتابوں میں ہے. علم و ذکر کے ساتھ عبادت, ایسی مثال ہے. ہمت سمجھنا کہ ہمارے وقت لگ رہے ہیں, وقت لگے گا وہ الگ ہے, لیکن اگر عبادت میں کثر رہی تو وہ بھگتنی پڑے گی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے بھیجا گیا تھا کہ آپ اللہ کے حکموں کی ادا کرنے کے طریقے بتائیں. شریعت, شریعت حضور پر نازل ہوئی ہے, شریعت کہتے ہیں طریقے کو. شریعت کسے کہتے ہیں؟ طریقے. طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے ہیں. رکوع کرنے کا کیا طریقہ ہے, سجدہ کرنے کا کیا طریقہ ہے, حج کرنے کا کیا, نماز کی فرضیت تو اوپر سے آئی کہ نماز قائم کرو, حج و عمرہ پورا پورا کرو, وہ زکات ادا, یہ اوپر سے حکم آتا ہے. اس حکم کے پورا کرنے کے طریقے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے. سمجھ میں آئے نا بات؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے. ارکان اسلام جو اللہ کے فرائض ہیں وہ پورے پورے ادا ہو جائیں. ہر مالدار اپنی زکات پوری ادا کرے سال ختم ہونے پر, نہ جانتا ہو تو پوچھے علماء سے. اللہ کا شکر ہے علماء اب متوجہ ہوئے ہیں, رہبری فرما رہے ہیں اور ان کا تعاون ہوگا. مولانا شریف صاحب فرماتے تھے کہ آخر میں علماء آئیں گے, پھر عرب آئیں گے, قریش آئیں گے. جی ہاں, کام کی بڑھنے کی علامت ہے, کام کے بڑھنے کی علامت ہے. علماء کرام متوجہ ہو گئے, تائید کر رہے ہیں, کیونکہ ہم علماء کرام سے تائید چاہتے ہیں, تصویر چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے کام کو صحیح قرار دے گے, یہ کام صحیح ہوا, پھر وہ اس کی تائید کرے, یعنی لوگوں سے کہے کہ ہاں یہ کام صحیح ہے کرو. آپ کی محنت اور عالم کی ایک تائید, اس کا وزن بڑھ جائے گا. جو عالم اپنے ممبر سے اپنے محراب سے اس کام کی تائید کرے گا کہ یہ کام بہت اونچا ہے اسے کرو. مجھے یاد ہے ہمارا پہلا وقت لگا تھا ایک کم سائٹ میں, بہت سال ہو گئے, پٹھان کے پاس چلہ لگا مشرقی یو پی میں, اعظم گڑھ اور یہ علاقہ جو ہے مشرقی یو پی کا, وہاں تو وہاں کام نہیں تھا اور ہم بھی نئے تھے پہلے چلے میں, وہ علاقہ بھی نیا ہم بھی نئے. کچھ ہدایتیں دی گئی تھی اس کے مطابق کام کر رہے تھے. اس زمانے میں مولانا عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ, حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ کے لوگوں میں سے ہیں, وہاں ان کا وطن بھی ہے, وہ وہاں تھے. بہت کمزور تھے, مجلس اثر کے بعد ہوتی تھی, اٹھا کر کے لاتے تھے, اٹھا کر کے لے جاتے. ہم بھی مجلس میں پہنچ گئے تھے اثر کے بعد, انہوں نے ہم کو دیکھا, مولانا عبد الغنی صاحب رحمت اللہ علیہ نے, بڑے آدمی ہیں, ہم کو دیکھ کر کے اپنے آدمیوں سے کہا, فرمایا کہ دیکھو یہ لوگ آئے ہیں ان کا خیال رکھنا. تو ہم اس علاقے میں بہت کسم پوشی میں چل رہے تھے, کوئی پوچھتا نہیں تھا ہم کو, کیونکہ وہاں کام بھی نہیں تھا ہم بھی نہیں تھے, تو بہت کسم پوشی. اس کام کی خوبی یہی ہے کہ یہ کسم پوشی سے شروع ہوگا, جس نے جتنا کسم پوشی میں گزارا ہوگا اتنا وہ پکا ہوگا, استقبال میں جتنا وقت لگایا ہوگا وہ پکا نہیں ہوتا. کسم پوشی میں, غربت میں, بے کشی میں, تو بے کشی تھی, کوئی پوچھتا نہیں تھا. ہم گش کرنے کے لیے اثر کے بعد نکلتے تھے تو لوگ چندے کے پیسے دیتے تھے کہ چندے والے ہیں, اتنے اس زمانے میں ناواقفیت تھے کام سے. تو مجھے بتانا تھا کہ ایک عالم کی تائید. تو مولانا جب یہ فرمایا کہ دیکھو یہ لوگ آئے ہیں ان کا خیال رکھنا, تو الحمدللہ وہاں ہمارا خوب استقبال ہوا, خوب تعاون ہوا, خوب اکرام ہوا. ایک جملہ کہ ان کا خیال رکھنا, یہ فرمایا. اس لیے بزرگوں سے, علماء کرام سے تائید لینی ہے کہ وہ ہمارے اس کام کو تائید کرے, وہ نگرانی کرے کہ جو چیز صحیح ہے وہ بتانے, جو چیز صحیح نہیں ہے اس پر آگاہ کرے. اس کو ہم برا نہ مانیں. تو انہوں نے غلطی بتائی کہ بتانے کے لیے, جیسے امام غلطی کرے تو امام کو بتانے پڑتی. اسے سے مقتدی بتاتا ہے کیونکہ غلط چیز نہیں چلنی چاہیے, صحیح چیز چلنی چاہیے. تو صحیح اور غلط کا مدار تو علم پر ہوتا ہے. جس کو علم ہوگا وہ صحیح غلط میں امتیاز کرے گا, جس کو علم نہیں ہوگا وہ کیسے امتیاز کرے گا. اس لیے علماء کی رہبری, علماء کی تائید لینی ہے ہمیں. ہاں, اصولوں سے کام کرنا, ان کو کل کو جلیا سنانا, ان سے دعا لینا, جو ہماری ہدایت میں کہی جاتی بات. تاکہ یہ علم, یہ علم کے سائے میں یہ کام چلے. ایمان اور علم دو اہم چیزیں ہیں. ایمان اہم ہے, پھر علم اہم ہے. اس کے بغیر زندگی نہیں ہو سکتی. ایمان نہیں یہ تو کفر ہے, علم نہیں یہ تو جہالت ہے, پھر کیا باقی رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا تھا وہ حقوق کی پہچان کے لیے دیا گیا تھا, کہ حق کو پہچانو, حق کو ادا کرو. اللہ کا کیا حق ہے, جیسے میں نے کہا کہ اللہ کا حق عبادت کا ہے, اللہ کا حق اطاعت کا ہے. اللہ کی مانی جائے گی, اللہ کی عبادت کی جائے گی, یہ اللہ کا حق ہے. اس کے لیے علم جاننا ضروری ہے تاکہ وہ بتاوے کہ یہ حق ہے, یہ حق ہے, اتنا حق ہے, اس کی اتنی حد ہے. علم کے بغیر حق اور حد کا پتہ نہیں چلتا. علم سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے یہاں تک ہے. جیسے آپ دوسرے قاعدے میں بیٹھیں گے تو اطیات پڑھیں گے, دوسرے نہیں پڑھیں گے. اطیات پڑھ کے کھڑے ہو جائیں گے, دوسرے پڑھیں گے. دوسرے پہلے قاعدے میں بک ہے, پہلے قاعدے میں اطیات پڑھ, دوسرے کے نہیں. اور دوسرے قاعدے میں اطیات درود کے ساتھ. ہاں, یہ علم پہلے قاعدے کا ہوگا, الگ ہے دوسرے قاعدہ کا. ہونا چار رکعت والی نماز ہے تو پہلے قاعدے میں درود شریف نہیں, فقط اطیات, کھڑے ہو جاؤ. مسائل اس کو کہتے ہیں. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ مسائل اور فضائل دونوں جاننا ضروری ہے, عبادت کے لیے, معاشرت کے لیے, معاملات کے لیے, سب چیزوں کے فضائل اور مسائل یہ جاننا ضروری ہے. تجارت کے فضائل جانو کہ صحیح تجارت کی کیا فضیلت ہے, کہ صحیح تجارت کے کیا مسائل ہیں. جی ہاں, ہر چیز کے فضائل مسائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. علم کا یہ مطلب ہے اس کی فضیلت سے شوق پیدا ہو, یقین پیدا ہو کہ اس کا خدا یہ کرے گا, اور پھر اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ادا کرے. فضائل اور مسائل, نماز کے بھی, زکوٰۃ کے بھی, روزے حج کے تو آپ کے پاس ہیں فضائل, ایسے ہی تجارت کے فضائل, آپس کے رہن سہن کے فضائل, ایک دوسرے کے ساتھ کیسا رہنا ہے, اس کے کیا فضائل ہے, اس کے کیا مسائل ہے, لین دین کے کیا فضائل ہے, لین دین کے کیا مسائل ہیں, اللہ کے راستے کے سفر کے کیا فضیلت ہے, اس سفر کے کیا مسائل ہیں. یہ علم, اس سے ہمارا کام پورا ہوگا. سمجھ میں آئی نا بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہم کو دیا گیا ہے وہ حقوق کے معرفت کے لیے ہے, تاکہ حق ادا ہو جائے. اللہ کا حق, پھر بندوں کا حق, یہ حق ہے. اللہ کا حق عبادت کا ہے, بندوں کا کیا حق ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ ایک تو انصاف سے رہیں. اس سے رہیں, انصاف سے رہو. انصاف سے رہنے کی کیا مطلب ہے, کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں کے لیے ناپسند کرو. انصاف کا معیار ہے کہ اللہ کے بندوں میں انصاف کے ساتھ رہو، کونوا قوامین بالقسط، انصاف سے رہو. انصاف ہر وقت فرض ہے اور ظلم ہر وقت حرام ہے. انصاف نہیں ہوگا تو ظلم ہوگا. فائدے کی بات ہے، اندھیرا نہیں تو اجالا، اجالا نہیں تو اندھیرا. دنیا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ آپ انصاف کے ساتھ رہیں. جی ہاں، امیر پر انا عادل بینکم، مجھے حکم ہے تمہارے اندر انصاف قائم کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصاف قائم کرنے کے لیے آئے کہ حقدار کا حق پہنچ جائے، انسان ہو جانور ہو، جانوروں کا بھی حق بتایا. جانور پالتے ہو کس کا حق ادا کرو؟ گونگے جانور ہے، گونگے جانوروں کے بارے میں فرمایا اللہ سے ڈرو، کچھ کہہ نہیں سکیں گے. بھوکے ہوں، پیاسے ہوں، بیمار ہوں، جانور بھی زیادہ. تو ایک باغ میں ایک اونٹ کو دیکھا، وہ بلبلا رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بھائی اس کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری جوان نے کہا میں اس کا مالک ہوں، کہ یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے، یہ مجھے مجھ سے کام زیادہ لیتے ہیں، چارہ کم دیتے ہیں. یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، سب کے لیے رحمت، کہ یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے، چارہ کم دیتے ہیں، کام زیادہ لیتے ہیں. انصاف کی بات کہہ رہا ہوں، یہ انصاف، ہماری زندگی انصاف والی. ہاں، جو حق ہے اس کو ماننا ہے، جو نا حق ہے نہیں ڈائے، اس میں کوئی رعایت نہیں، انصاف کی بات ہے. جو اپنے لیے پسند کریں گے وہ دوسروں کے لیے پسند کریں گے. یہ حقوق کی تعلیم دی. حق سے آگے احسان ہے، کہ حق بھی ادا کرو اور احسان بھی کرو، خالی حق ادا نہیں، حق بھی ادا کرو. اس انصاف کی بات ہے کہ خالی انصاف نہیں، احسان کرو. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. تاجروں سے کہا کہ تول کر کے دو، تولنا فرض ہے، انصاف ہے، پیسے لیے ہیں تو مال تول کر کے دو، انصاف. لیکن فرمایا جھکتا دو، جھکتا دینا احسان. یہ سکھایا دن بار جے تول کے دے اور جھکتا دے، اللہ کے مخلوق کے ساتھ احسان کر، احسان کرو. احسان کرنے والوں سے اللہ محبت کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا، انصاف، احسان، یہ ہماری زندگی میں آ رہے ہیں. پھر فتنے ختم ہو جائیں گے انصاف اور احسان کی وجہ سے، محبتیں ہو جائیں گی. ہمارے دین میں آپس کے رہن سہن کی بنیاد احسان پر ہے، اس پر ہے، اغراض پر نہیں، احسان پر بنیاد رکھی ہے. کیسا لوگوں کے ساتھ زندگی گزارو گے؟ احسان پر گزاریں گے، احسان کریں گے، ان کا حق بھی ادا کریں گے اور اپنے جان مال سے ان کو فائدہ بھی پہنچائیں گے. یہ احسان، یہ ہمارے ذمہ ہے، ہماری تبلیغ میں ہے. یہ خالی تبلیغ میں پانچ کام مت سمجھا، پانچ کام تو محنت کے ہیں، باقی پیدا یہ باتیں کرنی ہے کہ ہم انصاف کرنے والے بنے، ہم احسان کرنے والے بنے. دشمن کے ساتھ بھی احسان، جو ہمیں نقصان پہنچا دے اس کے ساتھ بھی احسان. نقصان پہنچایا اور آپ کیا کریں گے؟ کیا ہم اس کے ساتھ احسان کریں گے؟ جی ہاں. تو پھر کہ وہ پھر دوست ہو جائے گا، دشمن ہی بھول جائے گا. ہاں، اتفاق علت ہی احسن. ہاں، کہ جو برائی ہوئی ہے اس کو دفع کرو احسان کے ساتھ، اس کو اخلاق کہتے ہیں. دعوت میں اخلاق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کو دعوت کے ساتھ جوڑا اور دعوت کو اخلاق کے ساتھ جوڑا, اخلاق سے دعوت دی. نرمی سے سمجھایا, نہ ماننے پر کوئی بیزاری ظاہر نہیں کی کہ مانتے نہیں ہے, نکمے ہیں, ایسا نہیں کیا. بلکہ ایک دفعہ نہیں, ہر دفعہ ابو جہل کو بار بار دعوت دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ کہتا تھا کہ تم ابھی ہماری طرف سے نا امید نہیں ہوئے ہو, اتنی دفعہ میں میرے پاس بات لائے کہ ہماری طرف سے بھی نا امید نہیں ہو. نبی نا امید نہیں ہوتا کیونکہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. دل اللہ کے ہاتھ میں ہے, اس لیے ہم تو اپنی محنت کریں گے. اور کس کے ساتھ؟ انصاف کے ساتھ, احسان کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ. پھر اتنا دعوت کا کیا اثر ہوتا ہے کہ ہر پھر لوگ بھائی ہو جائیں گے, جیسے انصار مدینہ بھائی ہو گئے, دشمن تھے بھائی ہو گئے. اور یہ تقاضا ہے دین کا کہ کونوا عباد اللہ اخوانا, اللہ کے تو بندے بنو, کہ اللہ جو حکم دے وہ پورا کرنا ہے نبی کے طریقے پر. اور آپس کے بھائی بنو, آپس کے کیا بنو؟ بھائی. کالا ہو, گورا ہو, کسی ملک کا ہو, کسی علاقے کا ہو, کلمہ والا ہے کہ وہ ہمارے بھائی ہے, وہ ہمارا بھائی ہے, اس لیے اس کا حق ادا کرنا, اس پر احسان کرنا. اور حق ادا کرنے میں فرماتے مانے لیا سب دونوں باتیں, کھلانا پلانا, کپڑا پہنانا, یہ بھی ہے. اس کے ساتھ اس کو دین دینا, کیا دینا کہ بھوکا ہے کہ کھلا دو, پیاسا ہے پانی پلا دو, ننگا ہے تو کپڑا پہنا دو, یہ بھی حق ہے. اور اس کے ساتھ اس کو دین بھی لو تاکہ وہ کھا پی کے اللہ کو نہ بھول جائے, نہیں تو کھا پی کے لالچی بن جائے گا کہ لوگ دیتے ہیں ہم کھاتے ہیں, ان کے بھکاریوں کی عادت ہے. کہ نہیں, اس کو دین بھی دو, زندگی کی ذمہ داری سے آگاہ کرو تاکہ اسے زندگی مقصد پر پڑ جائے, یہ بھی احسان ہے. یہ کیا ہے؟ دعوت دینا, تعلیم کرنا, ان کو سکھانا, مقصد پر لانا, یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ دوزخ کے راستے سے جنت کے راستے پر لانا. یہ ہمارے کام کی غرض ہے, دعوت کے کام کی, کہ جنت کے راستے سے جنت کے راستے پر لانا ہمدردی کے ساتھ. اس کے ساتھ ہاں, کہ نبی کے کام میں ہمدردی ہوتی ہے, جیسے باپ کو بیٹوں سے ہمدردی ہوتی ہے, ایسے امت سے ہمدردی کا ہونا ضروری ہے. امت کی ہمدردی میں امت کے لیے کام کرے تاکہ امت مقصد زندگی پر آوے, ان کے جان مال صحیح رخ پر استعمال ہو, اندر کا یقین صحیح بنے اور جان مال صحیح استعمال ہو. یہ ہدایت کا مفہوم ہے کہ ہدایت ہوگی. ہدایت کا کیا ہوا؟ کہ اندر سے ایمان یقین صحیح ہو گیا اور باہر سے جان مال کا استعمال صحیح ہو گیا, کہ ہو گئی ہدایت. جب ہدایت ہو گئی تو کامیابی ہو جائے گی. اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون, یہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہے اور یہی کامیابی ہے. یہ سب باتیں میرے دوستو اس محنت میں ہے. ایمان, اعمال, اخلاق, یہ تین چیزوں کو لے کر صحابہ دنیا میں پھرے ہیں. ایمان بھی سکھایا, اعمال بھی سکھائے, اخلاق بھی سکھائے لوگوں کو. وہ تینوں ہی بنیاد ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين, یہ اس سے بہتر کسی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلاوے اور اچھے اعمال کرے, یہ عبادت. اور یہ کہا میں بھی ایک مسلمان ہوں جیسے تم مسلمان ہو, میں بھی تمہارا بھائی ہوں. یہ اخلاق, یہ آیت میں تینوں جمع کیے گئے ہیں, ایمان, اعمال, اخلاق. وہ صحابہ ان تینوں کو لے کر کے چلے ہیں. اس لیے اس راستے میں تینوں کی مشق ہے, ایمان کی, اعمال کی, اخلاق کی مشق, کہ خدمت کے ساتھ لوگوں کو دین پر لاؤ, لوگوں سے کچھ نہ مانگو, لوگوں سے کوئی غرض مت رکھو, ان کی دنیا کو بھی مت تاکو. حضرت رحمۃ اللہ علیہ بیرون جانے والوں سے کہتے کہ بیرون میں جاؤ گے وہاں تمہیں انہیں دنیا, ان کی دنیا نظر آئے گی, ان کے مکانات ایسے ہیں, ان کے کاروبار ایسے ہیں. جیسے آج کل تمہارے اندر ہونا چاہیے کہ تم اس کے اوپر تھوکنے والے بنو, کہ یہ کچھ نہیں ہے, اصل اللہ کا حکم ہے، اصل اللہ کا راضی ہونا ہے، نہیں تو ان کی دنیا دیکھ کر تمہارے اندر دنیا گھس جائے گی. تعلقات پیدا کریں گے ان سے اپنی دنیا بنانے کے لیے، تو تبلیغ ختم ہو گئی. یعنی ہمیں ان کی دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں، اپنا کھائیں گے، اپنا خرچ کریں گے اور خدا کا کام کریں گے. یہ ہمارا اسلوب ہے، خرچہ لے کر کے جاؤ اور زیادہ خرچہ لے کر کے جاؤ تاکہ وہاں والوں پر بھی خرچ کر سکو، وہاں والوں کو بھی کھلا سکو. یہ ان کو کھلانا ہے. ماشاء اللہ عرب عربوں میں جب کام، عرب ہزار کام کرتے ہیں تو وہ اس طرح کام کرتے ہیں، ان کے پاس پیسے زیادہ ہیں. ایک مرتبہ ہم نے ان کو یو پی کے کیسے علاقے میں بھیجا تھا جہاں زیادہ تر مخالفت، انہوں نے وہاں جا کر لوگوں کا اکرام کیا، بکرا ذبح کیا، ان کی دعوت کی، ان کو کھلایا، لوگوں کو کیا اور ان کو کام پہ لگانے کی محنت کی. تو وہ کیا اخلاق سے سمجھائیں گے، اپنی جان مال لوگوں پر لگائیں گے، احسان کریں گے، خدمت کریں گے تاکہ ان کے دل میں اس کام کی محبت آئے قربانی سے. تو ہماری قربانی اور ان کے لیے کام کی محبت کا ذریعہ. یہ بات نہیں ہوگی تو پھر ان کی دنیا دیکھ کر ہمارے منہ میں پانی آئے گا. ہاں یہ دنیا اندر گھسی جا رہی ہے، اس دنیا کی محبت آئے گی، لوگوں کا احترام دیکھ کر کے اپنی حیثیت پیدا ہوگی کہ میں بھی کچھ ہوں. یہ سب بیماریاں ہیں. حضرت فرماتے تھے کہ ہمارے راستے کا بگڑا ہوا مشکل سے سدھرے گا. ہاں اس طرح اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ آدمی ولی بن جاتا ہے، اگر بگڑ گیا تو پھر مشکل سے سدھرے گا. دنیا سامنے آتی ہے، احترام سامنے آتا ہے، لوگ استقبال کرتے ہیں، تو اپنی حیثیت کا خیال نہیں پیدا ہونا چاہیے بلکہ سمجھے کہ سب اللہ کا احسان ہے، ان کی اللہ نے میری عیبوں کو ان سے چھپایا ہے. اگر یہ میری عیبوں پر واقف ہو جاتے تو مجھ پر تھوکتے بھی نہیں. اللہ نے ستاری فرمائی ہے، حضرت فرماتے یہ سمجھو اللہ نے ستاری فرمائی ہمارے اوپر کہ ہماری کمزوریاں ہماری خرابیاں ان کو معلوم نہیں ہے، تو یہ ہمارا احترام کر رہے ہیں. اسے اللہ سے استغفار کریں، اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگیں کہ اللہ نے ستاری فرمائی، عزت دلائی، ورنہ ہم کیسے ہیں وہ تو ہم جانتے ہیں. تو یہ اپنے بارے میں، اور جان مال خرچ کرنا ہے اپنا، کیوں؟ تاکہ اس کی محبت نکلے خرچ کرنے سے. جی ہاں کہ خرچ کرو ان سے پہلے تو خرچ کر، خدا تجھ پر خرچ کرے گا، تو لگا اللہ تجھ پر لگائے گا. لگانے کی خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکہ آخرت بنے. جی ہاں اپنی آخرت بناتے ہوئے کام کرنا ہے، جب اپنے آخرت سامنے ہوگی تو پھر فتنے نہیں ہوں گے. ہاں یہ فائدہ ہے، جب آخرت سامنے نہیں ہوگی تو پھر فتنے ہیں. اس لیے اپنے آخرت کو سامنے رکھنا ہے، اپنی آخرت بنانے کے لیے ہر آدمی کام کرے کہ اس سے میری آخرت بنے. جیسے صحابہ کہتے تھے کہ ہم تو دنیا میں اس لیے جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں کہ ہماری فکر آخرت کی ہے، بس کہ ہماری بھی آخرت بنے، اللہ کے بندوں کی بھی آخرت بنے. اور کیا لینا ہے کہ کچھ نہیں لینا، کچھ نہیں لینا ان سے، کچھ نہیں مانگنا، کوئی توقع نہیں رکھنا، ان کی خوبیاں دیکھنا. کیا دیکھنا؟ ان کی خوبیاں دیکھو، ان کی چیزیں مت دیکھو کہ ان کی عمارت ایسی ہے، ان کا گھر ایسا ہے، گھر کا یہ نقشہ ہے، اس کو مت دیکھو، منع ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا ان کی زیب و زینت پر نگاہ نہ کرو. ہاں ان کی خوبیاں دیکھو، اس علاقے والے میں یہ خوبی ہے، ان کا نام یہ خوبی ہے. مانا اللہ صاحب فرماتے تھے کہ ہماری کام میں خوبیوں کا لین دین ہے، ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھو اور خوبیاں لو اور خوبیاں دو. خوبی کے لین دین کے لیے حسن ظن ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ اچھا گمان کرو دوسروں سے، اگر اچھا گمان ہوگا تو خوبی نظر آئے گی، اور برا گمان کیا تو پھر خرابیاں نظر آئے گی. کسی کو چہرے کی طرف سے دیکھو تو اس کی خوبصورتی، اس کی صورت شکل، اور پیٹھ کی طرف دیکھو تو پیٹھ سے کسی کو سب کی پیٹھ ایسی ہے، پیٹھ سب کی ایک ہی ہے, صورتیں الگ الگ ہیں. وہ صورت دیکھی جاتی ہے, صورت کا فوٹو لیا جاتا ہے. جی ہاں, فرمایا کہ خوبیوں کا لین دین ہے, علاقوں میں جاؤ, علاقے والوں کی خوبیاں دیکھو تاکہ وہ خوبیاں اندر آوے اور وہ ہماری خوبیاں دیکھے. جو اللہ نے رکھی ہوگی وہ تو ان کے اندر ہماری خوبیاں جائے گی. تو فرماتے تھے ہمارا کام خوبیوں کا لین دین, چیزوں کا لین دین نہیں, خوبیوں کا لین دین, کیونکہ اللہ خوبیوں کو پسند کرتے ہیں. تو یہ چیزیں میرے دوستو اپنے اندر پیدا کرنی ہے. اس سے پہلی ذمہ داری اپنے آپ کو خوش کرنے کی ہے, اس وقت میں نے بات کی ہے. دوسری ذمہ داری کہ دنیا میں بھی یہ چیز آوے, ہمارے اندر بھی آوے اور دنیا میں بھی آوے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے بھیجے گئے ہیں اور آپ آخری نبی ہے, آپ کا دن اسی طرح رہے گا. اس کے پیچھے کوئی باطل نہیں ہے, اس کے آگے کوئی باطل نہیں ہے. اس کے پیچھے جو کتابیں آئی تھی وہ تمام کتابوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دین کو حق کہا ہے. اور اب کوئی کتاب ایسی نہیں آئے گی جو اس کتاب کو غلط قرار دے یا منسوخ قرار دے. اس لیے یہ کتاب اور یہ دین ایسا ہی رہے گا حق, کہیں سے باطل نہیں آئے گا. اس لیے ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے اور اس کی پیروی کرتے ہیں اس کی محنت کرنی ہے. ایک بندہ بھی ہمارے ہاتھ سے ہدایت پر آ گیا تو ہمارا کام بن گیا. اس لالچ میں کام کرنا ہے, دعوت للخیر, دلالت للخیر, تعاون للخیر, یہ سب چیزیں اس کام میں ہے. خیر کی دعوت, خیر کی طلب, رہبری. ایک آدمی دعوت سے آ گیا ہمارے پاس, اب اس کی رہبری کرو تاکہ وہ آگے بڑھے. جب وہ آگے بڑھے تو اس کا تعاون کرو, اس کا ساتھ دو تاکہ وہ آخر تک پہنچ جائے, سچا مسلمان بن جائے. یہ اس لیے اس کام کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. سمجھ سمجھ کر کریں. ہاں, جو سمجھ کر کے کرے گا وہ چلتا رہے گا, جو نا سمجھی سے کرے گا وہ نا سمجھی سے چھوڑ بھی دے گا. ہاں, نا سمجھی سے کر رہے ہیں تو نا سمجھی چھوڑ بھی دے گا, کیا دل لگتی ہے. لیکن جو سمجھ کر کرے گا وہ تو کہ وہ نہیں چھوڑے گا اسے. ہاں, دوسرا دکھ نہیں لے سکتا, قائم رہے گا اس پر. اس لیے اپنے آپ کو اس کام میں سمجھدار بنانا ہے. جاننے والوں کی صحبت سے, اپنی محنت سے, دعا سے, اللہ سے سمجھ مانگنی ہے. کیا مانگنی ہے؟ اللہ سے سمجھ مانگے. اللہم الہمنا مراشد عمرنا واعذنا من شرور نفوسنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع دعا ہے, مشورے کی دعا نہیں ہے یہ. ہاں, اس کو مشورہ مت چپکانا, جامع دعا ہے. اللہم الہمنا مراشد عمرنا واعذنا من شرور نفوسنا. اے اللہ, جو رشد و ہدایت کی چیزیں ہیں وہ ہمیں سمجھا دے اور ہمارے لفظوں کی شرارتوں سے ہمیں بچا لے. دعا تو اللہ سے دعائیں مانگے کہ ہمیں دین کی سمجھ ملے اور اپنے نفسوں کی شرارت سے ہمیں حفاظت ہو جائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرماوے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرماوے. ارادے کرو, کارگزاری سنانے والوں نے کارگزاری سنائی ہے, کارگزاری سن کر خوش ہو گئے. ہم الجھا صاحب بنواتے تو وہ ایسے ہیں جو دوسروں کے باغ کا میوہ دیکھ کر خوش ہو گئے اور اپنا باغ تو لگایا نہیں. دوسروں کے بعد میں گئے تھے, وہاں پھول اور پھل اور بڑی لہلہاتی ہوئی فضا, مطلب باغ ان کا اپنا نہیں ہے. تو ساؤتھ افریقہ والوں کا ہے, پیرس والوں کا ہے, سب سنا ہے نا باغ ان کے, تو خوش ہو گئے. تو دوسروں کے باغ کو دیکھ کر خوش ہو جانا, اس سے کوئی گزارا ہوگا؟ بولو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہ ہمیں باغ لگانا چاہیے. اب اس باغ لگانے کے لیے نقد نقد چار چار مہینوں کے لیے, اور حضرات اہل علم ہے تو ان سے درخواست ہے سال سال کے لیے. کون تیار ہیں بتائیں. www.attableek.com, the reviver of